अध्याय का प्रथम पाद का विचार किया था, जहां मंद्र का लक्षण बताया और ऋगादि मंद्रों का विशेष लक्षण और मंद्र कहां तक मानना चाहिए, वाक्य कहां तक मानना चाहिए और मंद्र में भेद एक वाक्य जैसा दिखने पर भी भेद कब होता है, इस विषय में पूर्वाभिकरण में विचार किया पूर्वपाद। अब यहां से इस अध्याय का जो मुख्य विषय है प्रमाण भेद, ये भेद अध्याय है, कर्म का भेद करना है। एक कर्म कब मान सकते हैं और अलग अलग कर्म मानने के क्या प्रमाण है, इसके लिए विचार करें। तो ये पाद में धातु भेदादि से यानी शब्द भेदादि से कर्म भेद का प्रकरण है। तो कर्म भेद के लिए ऐसे छह निमित्तों को कहा है, शब्दांतर अभ्यास संख्या नामधेय गुण और प्रकरण, ये छह निमित्त से कर्म भेद सिद्ध होता है। तो जैसे शब्दांतर है कि अलग अलग धातु का प्रयोग करना, कि शब्द से यहां धातु को लेंगे, विभिन्न प्रकार के धातु प्रयोग करना अलग अलग कर्म का निमित्त होगा। जैसा सोमेन यजेता, यजेता में यज धातु का प्रयोग किया, पहले प्रत्यय को लेकर के कहा गया था कि प्रत्यय में आख्यात है, आख्यात सामान्य होता है और जो विधि का अर्थ है वो आख्यात में ही निहित है, ऐसा कहा पिछले इसमें ही प्रथमाधिकरण में विचार किया। आख्यात को लेकर के विधि का अर्थ होगा ऐसा कहा। अब उसमें जो धातु है, क्योंकि धातु और प्रत्यय मिलकर के शब्द बनते हैं, इसलिए यहां शब्द ही नाम दे दिया धातु मिला करके, सुप तिंगंतम पदम है। तो सुप या तिंग प्रत्यय लगा हो तो प्रातिपदिक हो तो सुप लगेगा, धातु हो तो तिंग लगेगा, ऐसे यहां शब्दांतर का तो धातु अंतर ये समझना चाहिए। दूसरा अभ्यास आया, अभ्यास के मैंने आवृत्ति, बार बार एक ही को कहना, जैसा ये हमारे प्रयाज याग में आया था, प्रयाज याग में अलग अलग नाम से है किंतु सब में ये यजति पद आया, तो उससे इडो यजति तनून पादम यजति समिधो यजति तनून पादम यजति इडो यजति इत्यादि यजति यजति अलग अलग आया, तो ये अभ्यास कहा जाता है, इसके कारण भी ये कर्म अलग होंगे। और संख्या, जहां संख्या के बारे में निर्देश है, संख्या संबंधी निर्देश है, वहां भी अलग होगा। जैसा तीसरा आहुतिर दुहोति, तो तीन आहुतियों का हवन हो ये कहा, तो तीसरा है यहां संख्या है, तो यहां संख्या का विचार होने से तीन आहुतियां होंगे, ये तीन अलग अलग कर्म होंगे ऐसा। फिर उसके बाद नामधेय, संज्ञा को लेके अलग अलग नाम आया हो तो अलग अलग कर्म होगा, जैसा ज्योति विश्व ज्योति सर्व ज्योति इत्यादि शब्द अलग अलग आया है, ज्योति शब्द सब में होने पर भी ये अलग अलग कर्म है ऐसा कहेंगे। शब्द भेद से संज्ञा भेद से अलग अलग हो जाता है। फिर गुण को लेकर ये गुण विधान को लेकर के भी अलग अलग होगा। जैसा आपने सुना था वैश्व देवी आ मिथ्या वाजिभ्यो वाचिनम, ऐसा ये विश्व देवों के लिए आमिक्षा का गुण विधान है और वाजियों के लिए वाजी देवताओं के लिए वाजिनम का गुण विधान है। ये आमिक्षा और वाजी दूध गर्म करके फाड़ करके जो उसका जो पनीर निकालते हैं उसको मलाई अलग निकालते हैं और उसका जो होता है उसी को वाजी कहते हैं, पहले कहा। तो वाजी और आमिक्षा दो है। तो आमिक्षा होते हैं वो जो उसका घन भाव और जो द्रव भाग है शेष भाग वो वाजी है। इस प्रकार से दोनों अलग अलग देवताओं को गुण विधान से भी अलग अलग हो जाएगा, तो उसमें दो कर्मों का विधान कहा जाए। और जो है फिर प्रकरण को लेकर कि किस कर्म के संबंध में प्रकरण है, प्रकरण से भी वो अलग होगा, वो आगे बताएंगे। जो अग्निहोत्र आदि प्रकरण में आया हुआ हो तो उसको लेकर के विचार करेंगे। इस प्रकार इसमें अनेक अधिकरण है, तो हम संक्षेप में जितना मुख्य मुख्य अधिकरणों का ही विचार करेंगे, जो परिचय करने की आवश्यकता है उसे अधिकरणों का विचार करेंगे। तो पहला अधिकरण आया है, यहां आपके पुस्तक में भी दिया होगा, शब्दांतरकृत कर्म भेदाधिकरण। शब्दांतरकृत कर्म भेद का उदाहरण देना चाहते हैं। तो अलग अलग आख्याय का आए हैं, जैसा सोमेन यजेदा हिरण्य मात्रेयाय ददाति दक्षिणानि जुहोति, ऐसा है। तो अलग अलग है ये, तो यजदि ददादि जुहोदि इत्यादि उदाहरण देखना चाहिए। तो ऐसा एक साथ अलग अलग आया है तो उसका अलग अलग प्रयोग। तो यहां संशय तो यही होगा कि ये यजदि ददादि जुहोत्यादि अलग अलग कर्मों का विधान कर रहा है अथवा एक कर्म का अंगों का विधान है, ये संशय होगा। ये विषय भी ब्रह्मसूत्र में आपको आएगा, तो वहां भी ऐसे शब्द भेद को लेकर के प्रकरण को अर्थ को विषय को अलग करेंगे। तो ये संशय है कि ये एक होगा अनेक होगा, क्योंकि एक कर्म का अंग रूप से भी अनेक आ सकता है। तो ऐसा है कि नहीं है, ये पूछने से इनको कर्म अलग ही मानना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। तो सिद्धांत का ये कहा है आख्यातमेव भावनाया प्रयोजकम, कि आख्यात की भावना का प्रयोजक होता है, आर्थिक भावना करने के लिए प्रयोजक आख्यात होता है। और आख्यात क्या है, प्रतिधातु भिन्नमेव, आख्यातत्व न आख्यात एक है, आख्यात माने क्रिया सामान्य, तो क्रिया सामान्य एक है उसको आर्थिक भावना का कारण बताया। ऐसा होने पर भी वो हरेक आख्यात क्रिया सामान्य हरेक धातु के लिए अलग अलग होता है। जैसा गच्छतु कहना अलग होगा और पचतु कहना अलग होगा, गच्छेत पचेत ये अलग होता है। आख्यात वहां विधिलिंग है गच्छेत में, किंतु गम धातु से संपर्क होने से उसका अर्थ में भेद आ जाता है। तो आख्यात सामान्यतेन सब एक लेना चाहिए, पूर्व पक्ष कहेगा ये सभी में विधि हो रहा है तो एक को लेकर के उसको अंगांगी भाव मान लेना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होगा। तो हरेक धातु का अलग प्रयोग है, जितने धातु 2227 धातु जितने बताए हैं उन धातुओं का अर्थ का भेद से भेद हो जाता है। और धातुओं में उपसर्ग लगने से उपसर्गाक्रियायोगे से उपसर्ग लगेंगे तो उपसर्गों का भी अर्थ में मिला के भेद हो जाता है। उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद अन्यत्र नियते, उपसर्ग से भी धातु का अर्थ का अलग अलग हो जाता है। ऐसे में वो धातु का अनेक अर्थ उसी से ही निकल रहा है, तो उपसर्ग सहित धातु का अलग अर्थ होगा, उपसर्ग रहित धातु का अलग अर्थ होगा। और वो कहां जुड़ेगा, आख्यात के साथ जुड़ेगा, क्रिया सामान्य के साथ जुड़ेगा, उसके बाद विधि लिंगादि विशेष लिंगादि का अर्थ ग्रहण करेगा। इस प्रकार प्रक्रिया चलेगी, इसीलिए आच्छाद सामान्य से आठी भावना हो जाती है कि करना चाहिए ये समझ में आता है, किंतु क्या करना चाहिए इसका विधान तो धातु ही करता है। इसलिए सिद्धांत ये निश्चय करते हैं कि प्रतिधातु भिन्नमेव कर्म, कि धातु धातु भिन्न ही कर्म होगा। यहां सूत्र आया शब्दांतरे कर्म भेद कृतानुबंधत्वा, ऐसा इस पाद का प्रथम सूत्र है कि शब्दांतर में कर्म भेद हो जाता है कृत अनुबंधत्वा, क्योंकि धातु के साथ अनुबंध लगा करके किया गया है इसलिए उसके संबंध से कर्म भेद होगा ये कहा गया है। ये एक न्याय हो गया, इस न्याय को हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कर्म भेद या विषय भेद मानने के लिए ये निमित्त है। इस प्रकार आप विषय भेद मान सकते हैं जहां जहां होगा। अब वेद में देखेंगे इस प्रकार अनेक धातु का प्रयोग होगी तो तत्त्व संबंध करके अलग अलग करना होगा, क्योंकि यहां पूर्व पक्ष के अभिप्राय में क्या है आख्याद सामान्य है एक है इसलिए सबका अर्थ एक ही विधि होगा, ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, किंतु ऐसा नहीं होगा। आख्याद सामान्य होने पर भी तत्त्व कर्म भिन्न हो जाए, ये प्रथम अधिकरण का विषय है। द्वितीय अधिकरण दिया अभ्यास कृत कर्म भेदाधिकरण, अभ्यास से अभ्यास का अर्थ यहां आवृत्ति है ना, अत्र अभ्यास न कर्म भेद विचार, अभ्यासो नाम अविशेष पुनःश्रवणम, अभ्यास यहां कह रहे हैं कि अविशेष रूप से फिर करना, मन कोई विशेष नहीं है, धातु में विशेष होगा तो पहले वाले अधिकरण उसको सिद्ध करेगा, यहां धातु में विशेष नहीं है, धातु भी एक है प्रत्यय भी एक है आख्यात सामान्य भी है वहां तो तीन तो लगा हुआ होता है, जैसा यजदि कहेंगे यज धातु और आख्यात सामान्य क्रिया सामान्य और ती प्रत्यय, इस प्रकार से तीन लगते हैं तो ये तीनों समान ही है, जहां वहां कर्म का विभाजन कैसे हो ये संशय है, इसलिए यह अधिकरण है अभ्यासकृत कर्म भी। तो पूर्वाधिकरण का यहां उदाहरण देकर के पूर्व पक्ष ये कहना चाहेगा कि पूर्वाधिकरण में आपने धातु भेद से भावना का भेद बताया, आर्थिक भावना का भेद के लिए आपने धातु भेद को निमित्त बनाया, अब यहां तो धातु भेद तो है नहीं इसीलिए ये भावना एक ही होनी चाहिए, इसमें अलग अलग भावना मानना गौरव होगा, क्यों एक धातु का एक अर्थ में अलग अलग भावना क्यों मानना, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा पूर्वाधिकरण का संबंध करके, पूर्वाधिकरण को उदाहरण बना करके कहेगा, ऐसा ही हम भी होना चाहिए अध्यक्ष करेगा। सिद्धांत कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, सिद्धांत यहां प्रत्युदाहरण माने मतलब पहले वाला जैसा ये नहीं है, पूर्वाधिकरण में जैसा निर्णय है वैसा निर्णय यहां नहीं है, यहां धातु भेद नहीं होने पर भी कर्म भेद होगा, किसके कारण अभ्यास के कारण, तो यजदि पदा अभ्यास न कर्मणाम भेद, जैसा समिधो यजदि तनु नबादम यजदि इडो यजदि बरहिर यजदि इत्यादि जो यजदि यजदि यजदि बार बार आया तो ये अलग अलग कर्म को दिखा रहा है, पद एक है किंतु कर्म अलग अलग हो जाए ऐसा, इसीलिए अभ्यास कृत कर्म भेद सूचित किया गया है दूसरे अधिकरण। तो यहां सूत्र आया एकस्येव पुनःश्रुतिर अविशेषात अनर्थकं हि स्यात्, ये सिद्धांत सूत्र है दूसरा सूत्र है इस बात में, एक का ही पुनःश्रुति एक ही धातु का पुनःश्रुति होना अनर्थक हो जाएगा यदि कर्म भेद को नहीं माने तो, बार बार क्यों सुनाया गया तो एक एक करके फिर साथ में एक ही सुनाना चाहिए था, तो बार बार यजदि पद सुनाया गया तो श्रुति ये मानती है कि अलग अलग कहने पर वो अलग अलग मान लेगा, सरलता से बोलना चाहती है, नहीं तो ये बोल सकता था जैसा हाँ एक स्क्वायर जैसे बोलते हैं ना, तो एक डालकर के ऊपर दो डाल दिया तो एक स्क्वायर हो जाता है, तो ये जैसा बोलते हैं दो डालेंगे तीन डालेंगे तो तीन हो जाता है जितना है डालेंगे, ऐसा यहां यजदि डाल के दो बार बोलो पांच बार बोलो बोल दिया तो हो जाने वाला था, किंतु ऐसा नहीं किया क्योंकि कर्म भेद मानना चाहता है, ऐसा कर्म भेद का ये उदाहरण अभ्यास के कारण हो गया। अच्छा उसके बाद में यहां एक बीच में एक अधिकरण ऐसा है जो आपने यहां दिया नहीं, ये तो प्रासंगिक एक अधिकरण बीच में है कि बीच में क्या है कि उपांशु याजादि अधिकरण, उपांशु नाम के याज एक यज्ञ करना है उसके संबंध में एक अधिकरण है। इस अधिकरण में विचार क्या है कि जहां कर्मांतर ही विधान किया है उस वाक्य का यहां विचार कर रहे हैं, कर्मांतर का विधान हो गया है, कर्मांतर वहां दिखाई पड़ता है। वहां संशय क्या है कि जामिवायेदस्य क्रियते यदन्वंजो पुरोडाशौ उपांशु याजमंतरा यजदीति, एक वाक्य आया ये दर्शपूर्णमास का प्रकरण में है कि वो क्या कहता है जामिवा एदस्य क्रियते, जामि माने आलस्य, आलस्य ही हो जाएगा, एक जैसा कर्म बार बार करते रहने से आलस्य हो जाएगा, जैसे सुनते सुनते नींद आ जाती है तो उसमें कुछ नए रोचकता नहीं है तो नींद आ जाती, इसी प्रकार बार बार वही कर्म करते रहेंगे तो आलस्य आ जाएगा, तो जामिता कहते जामी कहते आलस्य, थकान हो जाता है। तो इसीलिए जो क्या कहा कि यद अवंजो पुरोणाशौ कि वहां छह याग है दशपूर्णमास में, इसमें जो अव्यवहित में जो दो याग करना है पुरोणाश का उसमें अग्निशोमीय आग्नेय और अग्निशोमीय दो पुरोणाश याग है, तो आग्नेय और अग्निशोमीय का जो दोनों का संबंध में बीच में उपांशु का यजन करना चाहिए, उपांशु याजम अंतरा यजति ऐसा है, उपांशु याज को बीच में करना चाहिए, एक उपांशु याग दूसरा ना मतलब बीच वाले क्रिया है ये अलग है, तो एक ही कर रहा था आप बीच में एक और किया तो अच्छा होगा, यह तो स्पष्ट रूप से कर्म अलग दिख रहा है, ये उपांशु याग बीच में आ गया ना, पहले एक पुरोडाशा किया बाद में पुरोडाशा करना है, दो दो पुरोडाशा करते रहे थक जाता है, तो बीच में एक उपांशु याग तीसरा हो गया, तो दो अलग अलग है एक बीच में तीसरा ऐसा दिख रहा है। अब ये कर्म अलग है कि एक है ये पूछना है, तो स्पष्ट रूप से तो अलग ही दिखता है, तो पूर्व अधिकरण न्याय से प्रकरणस्थ संबंध यहां लेगा, प्रकरण को लेगा, प्रकरण के बारे में बाद में भी कहेंगे विस्तार से, किंतु यहां भी प्रकरण से लिया जाता है। को वाक्यांतरेण विहितस्य यागस्य, पूर्व पक्ष कहेगा यहां वाक्यांतर से याग का विधान किया उसका अनुवाद अनेन यजदिना क्रियते, तो वाक्यांतर से विहित याग का अनुवाद मात्र ये यजदी पद करता है, जैसा यहां यजदी अंदरा यजदी का ये उसका अनुवाद मात्र करता है ऐसा पूर्व पक्ष कहता है, किंतु सिद्धांत कहना चाहता है कि अंतराल रूप कालस्य उपांशुत्व रूप गुणस्य च अत्र उक्तत्वा उपांशु नामक यागांतरमेव अत्र विधीयते। पूर्व पक्ष का क्या अभिप्राय था कि यहां यजदि एक ही पद आया है ना, तो यजदि पद आने पर वो यजदि से एक क्रिया वहां दिखाई पड़ता है, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता, तो एक में लेना चाहिए ऐसा कहता है, किंतु सिद्धांत कहता है कि बीच में स्पष्ट रूप से बीच में करने के लिए कहा, इसका मतलब वो अलग ही है, वो दोनों पुरोडाशा वाले संबंध है, आग्नेय और अग्निशोमीय पुरोडाशा संबंधित नहीं है, ये अलग है, फिर अंतराल मन बीच में आया हुआ हो उपांशु रूप गुण उसका यहां विधान किया गया है, इसलिए उपांशु नामक याग बीच में ही होगा, ऐसा है वहां उपांशु याग का विधान है, वो दोनों बीच में ही अलग से करना है, कर्मांतर मान करके उसको करना चाहिए, ये बीच में निर्णय लिया। तो ये पूर्व पक्ष अपने तरफ से इसका उत्थापन किया क्योंकि एक यजदि पद के संज्ञा में वहां विचार। अब हमारे शब्दांतर और अभ्यास के बारे में हो गया, इसके बाद है संख्या संबंधी कर्म विधान, संख्या से कर्म अलग अलग कैसा होता है, आपके यहां अधिकरण है ना जो 23 अधिकरण दिया है, संख्याकृत कर्म भेदाधिकरणम, संख्या का निर्धारण होने से वो एक एक संख्या से जो करने वाला एक एक कर्म माना जाए ऐसा होता है, ये जैसा त्रिराजमेत ऐसा आया, यहां भी कुछ विचार है कि ये त्रिराजमेत ये आचमन क्रिया एक है कि अलग है, कि तीन बार आचमन करने के लिए कहा, तो ये तीन आगमन जो हम करते हैं ना, तो ये तीन आगमन तीन कर्म है वो, क्योंकि उसमें मंत्र तीन है, तीन बार आप आगमन कर रहे हैं, तो त्रिराजमे तीन आगमन वहां अलग अलग हो जाता है, तीन आगमन क्रिया आएगा, क्योंकि तीन नंबर वहां कहा गया है, तो इसलिए एक एक का एक मंत्र बोल करके तीन आगमन नहीं हो सकता, क्योंकि एक मंत्र से तो एक क्रिया का संबंध होगा, दूसरे मंत्र से दूसरे क्रिया का संबंध होगा, तीसरे मंत्र से तीसरा, तब जाकर के वो तीन आगमन होगा, तीन क्रियाएं हो, ऐसा यही है कर्म भेद इस प्रकार। यहां उदाहरण आया है तीसरा आहुदीर जो होती, तीन आहुदियों का हवन करना चाहिए, भू धातु का प्रयोग किया, हवन करना चाहिए कहा, तो यहां त्रित्व संज्ञा का जुहोदी अर्थ होम के साथ अन्वय होने से त्रय होमा, तीन होम है ये सिद्ध होता है, ठीक है। ऐसा ही आपने सुना था सप्तदश प्रजापत्यान पशुनाल भेद क्रम के बारे में विचार करते समय ये कहे थे कि सप्तदशान प्रजापत्यान पशुनाल भेद क्रमाध्याय में विचार किया था, अर्थसंग्रह में उधर आया, तो सत्र पशुओं का आलभन करना है प्राजापत्य याग के लिए, एक के बाद एक कैसा करना है, उसके जो जो पशुकर्म है वो पशुकर्म सब एक साथ करना है, अथवा एक एक के बाद एक एक करना है, जैसा पशु को युवस्थापन है और उसमें जो क्रियाएं करते हैं तो ये सब एक साथ करना है, तो अलग अलग करना ही विचार किया था वहां, वैसा वो सत्रह बोला गया। अब सत्रह में जो जो करेंगे वो एक है कि सत्रह है, ये दूसरा वाक्य, यहां तीन आहुति के बारे में विचार किया। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है देखिए, पूर्व पक्ष कहते हैं आलभेदे जी कर्म विधायक एकत्वाद एकमेवात्र कर्मा सप्तदश पशु आलभनात्मकम, जुहोदी ऐसा एक पद का विचार किया है और आलभेद एक क्रियापद है, तो एक ही भावना वहां होनी चाहिए आपके अनुसार, यहां अभ्यास तो है नहीं, आलभेदा आलभेदा ऐसा सत्रह बार कहा नहीं, जुहोदी जुहोदी जुहोदी तीन बार कहा नहीं है, और धातु का भेद भी नहीं है, ऐसे में एक धातु प्रयोग किया, एक धातु से कितनी भावना निकलेगी, एक ही निकलना चाहिए, धातु और आख्यात और प्रत्यय तीनों मिलाकर के भावना हो जाएंगे तो विशेष भावना एक निकलेगी, आर्थिक भावना एक ही होंगे तो एक कर्म होगा, ये पूर्व पक्ष कहता है, किंतु ये एक कर्म नहीं है, क्योंकि तृत्व संख्या यहां अनावश्यक हो जाएगा, फिर एक ही भावना आपको करना है तो तृत्व संख्या की आवश्यकता क्या है, तीसरा आहुदी जुहोदी केवल जुहोदी बोलो, आहुदी जुहोदी बोलो, हो गया है ना, इसमें तीसरा संज्ञा का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं सिद्धांत कहता है ऐसे स्थान में यद्यपि प्रजापति देवता के दृष्टि से देखेंगे, जिसको आहुति डाला जा रहा है उस देवता की दृष्टि से देखेंगे तो एक है प्रजापति देवता एक है, किंतु तादृशस्य कर्मणो बहुत्वाय बहुवचन प्रयोग तस्मिन् च बहुत्वे विशेषः, ऐसा समझना चाहिए, इस प्रकार के कर्म में देवता एक होने पर भी धातु का प्रयोग एक होने पर भी संख्या का निर्धारण हुआ है तो संख्या के द्वारा वो अनेक हो जाएगा, संख्या वहां अनेकत्व को सिद्ध करेगा, तो सब एक है, प्रजापति देवता एक है और धातु भी एक है, ऐसे स्थिति में भी अनेक ही माना जाएगा, तो ये कर्म सत्रह कर्म अलग होगा, ये तीन कर्म अलग होगा, तीन बार आहुति डालना तीन कर्म है, तो कभी कभी क्या है उसमें जैसे आगमन आदि में मंत्र अलग रहता है, कभी मंत्र भी अलग नहीं रहते, मंत्र भी एक ही होता है, एक मंत्र होने पर भी उसको तीन ही माना जाएगा, क्योंकि तृत्व संज्ञा के कारण तीन बार डालोगे तो तीन कर्म है वो, और तीन कर्म से तीन अलग अलग अपूर्व बने, फिर मिलकर के उसका जो उत्पत्ति अपूर्व समुदाय अपूर्व आदि क्रम से वो फलापूर्व बनना है, इसलिए वो तीन को तीन अलग अलग ही मानना चाहिए, ऐसा ये संख्या के द्वारा कर्मभेद का निश्चय किया। अच्छा, उसके बाद में आता है नाम के द्वारा सम्याकृत कर्मभेदाधिकरणम, आगे दिया ना, अलग अलग नाम आने से अलग अलग कर्म होगा। उसके लिए उदाहरण दिया अथयेष ज्योति, अथयेष विश्व ज्योति, अथयेष सर्व ज्योति, एदेन सर्वदक्षिणेन यजेत। यहां तीन यागों का भिन्न भिन्न रूप में नाम कथन किया है। ये आया ज्योतिष्टोम के प्रकरण में आया, त्रयोभि यागा ज्योतिष्टोम यागा भिन्ना, ये समझना है। प्रकरण में ये ज्योतिष्टोम प्रकरण में आया, ज्योतिष्टोम में संबंध करने से ज्योति शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ज्योतिष्टोम के साथ मिला दिया जाए प्रकरण के दृष्टि से तो एक हो जाए, क्योंकि ज्योतिष्टोम प्रकृति याग है, उसका ये संबंध करता है, वही है कहेंगे। तो पूर्व पक्ष यही कहेगा यहां कि एकमेव कर्म, ये एक ही कर्म है। कौन सा? ये ज्योति ज्योति ज्योति बार बार जो बोल रहा है एक ही कर्म है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष्टोम को अनुवाद करके ये कहा जा रहा है। ज्योतिष्टोम का प्रकरण है तो अन्यत्र ज्योतिष्टोम का विचार किया, उसी ज्योतिष्टोम को याद दिलाने के लिए मंत्र में ज्योति ज्योति कहा गया है, ज्योतिष्टोम का संबंधी है ऐसा समझने के लिए। फिर विशेष क्या है? पूर्व पक्ष कहता है यहां देखिए आगे पंक्ति आता है, एदेन सहस्र दक्षिणेन यजेत। सहस्र दक्षिण रूप गुण का यहां विशेष विधान है, वो ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके सहस्र दक्षिण रूप विशेष का यहां विधान कर रहा है, तो हजार दक्षिणा देना चाहिए ऐसा कह रहा, हजार गाय हजार स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देना चाहिए, ये विशेष विधान हो गया, गुण विधान है, अलग अलग कर्म विधान नहीं है, पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इसके लिए युक्ति क्या है उसके पास? क्योंकि ये ज्योति ज्योति शब्द अनुवाद कर रहा है, वो प्रकरण से ज्योति ज्योति बार बार आ रहा है, इसके कारण मानना चाहिए, इसमें अलग मानने के लिए और कोई नहीं है, क्योंकि इसमें धातु का अलग प्रयोग नहीं किया, धातु का अलग प्रयोग नहीं किया है इसीलिए इसको अलग नहीं मानना, और संज्ञा का भी अलग प्रयोग नहीं है, और ये यजदि क्रिया भी का अभ्यास भी अलग बार बार नहीं है, ये सब स्थितियों को देकर के लगता है ये एक ही कर्म है और ज्योतिष्टोम का ही ये रूप है, तो इसका सिद्धांत कहता है। यहां देखिए इस मंत्र में अथा अथा अथा अलग अलग बोल दिया, तो कैसे देखिए विचार करते समय ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसे अलग कर रहा कि यहां अथा अथा अथा अथा अलग अलग आया, जो अन्यत्र अभी आपको दिखाया नहीं अथा अथा करके अलग नहीं है, और ये अथा शब्द कभी भी वेद में आता है, मंत्र में आता है, उपनिषद आदि पढ़ते हुए वहां भी आता है अथा। ये अथा क्या करता है? पूर्व से उसको अलग कर देता है, पूर्व मंत्र में जो कहा हुआ है, जो बात की चर्चा पूर्व में हो गई है, उससे कुछ अलग चर्चा प्रस्तुत करने के लिए वो अथा का प्रयोग करते, तो ये अथा से भी विचार अलग हो जाएगा। अथेतो मीमांसा भवती, ये कहा कि अब यहां से आनंद मीमांसा आरंभ करेंगे, इस प्रकार अथा से अलग किया, अथ संपत्ति कर्म, यहां से अभी संपत्ति कर्म का विचार करेंगे, ऐसे ऐसे वाक्य आया, तो ये अथा से अलग करना है, यहां भी ऐसा ही होगा, अथा का प्रयोग किया, इसीलिए ये ज्योतिष्टोम प्रकरण का विच्छिन्न करके अथा का प्रयोग सिद्ध करता है, ये कर्म अलग है, ज्योतिष्टोम का कर्म नहीं है ये अलग कर्म है, और ये भी आपको ब्रह्मसूत्र में प्रयोग होगा, इसका अलग मानने के लिए समझा, भेद से भी अलग मानने के लिए, ये समझा अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्योतिष्टोम से भिन्न है ये ज्योति याग, उसमें एक का नाम है पहले ऐसा ज्योति, दूसरे का नाम है ऐसा विश्व ज्योति, तीसरे का नाम सर्व ज्योति, ये तीन अलग अलग है, और वो सहस्र दक्षिण है ना यजेगा, ये सब सहस्र दक्षिणा से उसका यजन करेगा, तो संज्ञाच उत्पत्ति संयोगात, ऐसा सूत्र यहां आया, तो ये संज्ञाच उत्पत्ति संयोगात मतलब वो याग को भिन्न करने के लिए ये मानना पड़ेगा, वो उत्पत्ति संयोग करता है ऐसा कहा। अच्छा अब जो है यहां देवदा भेद कृत कर्म भेदाधिकरण कहा है, ये देवदा को गुण मान के कह रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद गुण भेद से कर्म भेद का विषय है। यहां देवदा को उदाहरण में लिया, जैसे यही हमारा मंत्र उदाहरण है, तप्ते पयसी दध्न्यान यदि स वैश्व देव्या मीक्ष वाजिप्यो वाजिनम। ये तप्ते पयसी दध्यान यदि, जो दूध को गर्म करके उसमें दही डाल देता है तब क्या होगा, दूध फटेगा, फटने से वैश्व देवी आमिक्षा, उसमें जो आमिक्षा निकलेगी, जो पनीर जैसा मलाई के रूप में निकलेगा, जो घन भाग निकलेगा उसको अलग करेगी, वो आमिक्षा है। और जो जलीय संबंध से जल भाग निकलेगा, शेष जो जल है वो वाजिभ्यो वाजिनम, वाजिभ्यो वाजिनम का के गुण विधान किया। तो अब यहां प्रश्न होता है कि ये एक कर्म के लिए कह रहे हैं कि अनेक कर्म के लिए कह रहा है ना। तो पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्व वाक्य न विश्वेभ्यो देवेभ्यः आमिक्षा द्रव्यस्य अर्पणं विहितम्, द्वितीय वाक्य तदेव वैश्वदेव देवताकं यागम अनुद्य वाजिन रूप द्रव्यांतरं विधीयत आमिक्षया सह समुच्चयार्थं विकल्पार्थं वा इति। पूर्व पक्ष ये कहता है एक ही देवता है, अलग कर्म नहीं है, उसी का अनुवाद करके दूसरे को कहा जा रहा है। जैसे आमिक्षा वैश्व देवी आमिक्षा कहा और वाजिभ्यो वाजिनम कहा, तो दोनों का संबंध एक से है, इसीलिए यहां वो आमिक्षा रूप जो द्रव्य है वैश्व देव संबंधी है उसी से संबंध करके ही वाजिभ्यम कह रहा है, उसके अनुवाद करके दोनों एक होगा, अलग अलग नहीं होगा। वो पहले प्रकरण जैसा नहीं है, वह यहां आधा आदि कोई शब्द तो है नहीं, आधा नहीं दिखाई पड़ रहा है, और पूर्व में आप जितने भी दो के अलग धातु दिखाई नहीं पड़ रहा है, और अभ्यास भी नहीं है, और द्वित्व आदि संख्या भी नहीं है, तो जितने हेतु बताया कोई भी नहीं है, यहां अथा भी नहीं है। अभी पहले प्रकरण में तो अथा से अलग किया था आपने, वो आपके पास कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या जानना चाहिए कि पूर्व को जो कहा उसका अनुवाद करके उसी देवता के लिए वो वाजी भी देना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। करने के लिए कोई निमित्त होता तो करते, ऐसा नहीं है तो ये भी मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। तब सिद्धांत कहता है गुणश्च अपूर्व संयोगे वाक्ययो हो समत्वा, ऐसा कहते हैं कि हम वैश्व देवी का दोनों का साथ में कहने से सहशिष्टत्व बोलते हैं, दोनों साथ में कहा, ये जो वाक्य है सहशिष्टत्व के लिए उदाहरण है, साथ साथ में कहा गया, उसमें आमिक्षा द्रव्येण अविरुद्धत्व द्रव्यांतरस्य तत्र प्रवेश असंभव वाजी रूप द्रव्य संपादक देवदांतरमेव वाजिभ्य पदेन समर्थ। सिद्धांत के पास ये तर्क है, देखो ये जो वैश्वदेव याग और वाजी दोनों देवताओं के लिए कह रहा है और सहशिष्ट है, सहशिष्ट में दोनों को साथ साथ में कहा गया, ऐसे में आमिक्षा द्रव्य से ही अविरुद्ध संबंध रखने वाला द्रव्यांतर का भी विधान किया गया, वाजी को अलग किया आमिक्षा को अलग किया। अब जो है ये जो पहले वाला विश्वदेव के लिए आमिक्षा से ही आप कार्य कर सकते हैं, आमिक्षा से ही उनका कार्य पूरा हो जाता है। अब शेष जो वाजी है वाजी रूप द्रव्य का अलग से संपादन करने के कोई उद्देश्य होना चाहिए, वो वाजी को अलग संपादन किया, उसका उद्देश्य तो दूसरा ही देवता होना चाहिए, क्योंकि आमिक्षा के साथ वाजी का प्रवेश नहीं हो सकता। यदि ऐसा होना था तब तो दूध को फाड़ने की आवश्यकता नहीं, क्यों दूध को अलग अलग फाड़, तो अलग अलग निकालना चाहते थे तभी तो अलग अलग फाड़ा, दूध को अलग अलग किया तो पानी अलग हो गया, उसमें घनीभूत वस्तु अलग हो गया, तो दोनों को अलग कर दिया। ये उस क्रिया से भी मालूम पड़ता है कि वो अलग अलग करना चाहते हैं, और यहां एक ही से दो द्रव्य बना दिया गया, पयस से ही दोनों द्रव्य बनाया, इसलिए उसका सहशिष्टत्व भी आ गया, देवताओं को भी नाम साथ साथ में आ गया, किंतु एक में दूसरे का प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि एक में दूसरे का प्रवेश करेंगे तो ऐसा अलग अलग बताना अनर्थ हो जाएगा, ये सब युक्ति है, इसलिए युक्ति निकालना पड़ेगा कुछ न कुछ। इसीलिए यहां क्या है कि बाजी रूप देवताओं के लिए जो कर्म में आपको द्रव्य विधान करना है वो बाजी द्रव्य होगा, और जो वैष्णोदेव के लिए अलग आमिक्षा द्रव्य होगा, तो दोनों को अलग अलग भिन्न कर्म मान करके करना चाहिए। ये गुण का इसका बहुत विस्तार है, ये गुण को लेकर के अलग मानने का कई अधिकरण यहां है, गुणों का विशेष गुण सामान्य गुण सब लेकर के इसमें विचार किया गया। ठीक है, अब हमारे इसमें एक रह गया शब्द अभ्यास संज्ञा नामधेय गुण और उसके बाद प्रकरण, प्रकरण के बाद बारे में आगे बताएंगे, बीच में एक प्रकरण का उदाहरण दिया लेकिन आगे इसका विस्तार से बताएंगे। तो इस प्रकार यहां द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद पूरा हो जाता है। यहां का कर्म भेद के लिए जो मुख्य निमित्त है उनको कहा गया, अब और भी कुछ निमित्त है कर्म भेद मानने के लिए, उसके बारे में आगे विचार करना। तो उसके बाद द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद आता है। तृतीय पाद में पहले का जो एक दो अधिकरण है ये कोई शब्दार्थ के लेकर के विचार है, जैसा ज्योतिषोम स्वर्गकामो यजेद इसमें विचार किया, और उसके बाद में राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेद यहां राजा शब्द से किसको लेना चाहिए इत्यादि विचार किया है पहले पाद। फिर रथंधरादि भेद प्रामाण्यवाद अधिकरण है, क्योंकि ज्योतिषोम में एक रथंधर साम का भी साम संबंधी कर्म आया है, रथंधरम साम बोलते हैं, सामदान का एक विशेष प्रकार है, तो उसके बारे में वहां विचार किया। उसके बाद में ये आपके जो पुस्तक में दिए गए हैं प्रकरणांतर से कर्म भेद मानने के लिए ये अधिकरण ला रहे, प्रकरणांतर में कर्म भेद हो जाएगा, ये आधान अधिकरण है। तो मास अग्निहोत्रादि नाम कृत्वंतराधिकरणम इसका भी प्रयोग किया गया है ब्रह्मसूत्र में, इसकी न्याय का भी प्रयोग है कि आधान कर्म भी भिन्नम। अब देखिए जब ब्रह्मसूत्र आएगा तब आपको इसका फायदा मालूम होगा कि वो वहां जब वहां तो कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए न्याय से ऐसा किया गया बोलेंगे, किधर शब्द लेकर के चर्चा करेंगे, किंतु ये आपको याद रहने से आप इसको नोट करके रखने से वहां स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व में ही क्या था, और ये केवल वहां प्रायोगिक युक्ति बताएंगे, इसके पूर्व पक्ष क्या था उधर क्या संशय था नहीं बताएंगे, और उसके अधिकरण के आधार पर वहां निर्णय लेगा। यहां जो जिस चर्चा है मतलब यहां संशय क्या है पूर्व पक्ष क्या है सिद्धांत क्या है इसके आधार पर वहां उत्तर देगा, किंतु उसकी चर्चा वह नहीं करेगी, तो आप कहां से मालूम पड़ेगा, इसलिए वो भाग बहुत कठिन हो जाता है, जो लोग इसको अध्ययन नहीं करते उनको पकड़ में नहीं आता, और कहां ढूंढना उनको आता है आएगा नहीं, ठीक है आने का सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है अगर यही बताएंगे कि ऐसा विचार वहां आया है वहां जो निर्णय लिया है वही निर्णय यहां, तो इसी का संविधान वहां प्रयोग है, इसलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि आपको लगेगा तो ये क्यों कर्मकांड के इसके चक्कर में पड़े हुए हैं कर्मकांड के विस्तार से, ऐसा नहीं, इसका बहुत जो है उपयोगी है, ये सारे न्याय से ही हमारा यहां तक नहीं वो ब्रह्मज्ञान तक यही चलेगा, क्योंकि भाष्यकार जो पूर्व मत को खंडन करने के लिए जो जो न्याय प्रयोग करते हैं ये भाष्यकार के मन में यही सब न्याय बैठा हुआ है, इन्हीं सब युक्तियों के द्वारा करते हैं, क्योंकि यही सारे युक्तियां वैदिक है वेद संप्रदाय के प्रक्रिया के अनुसार है, ये लौकिक युक्तियां नहीं है, इसीलिए सही रहते हैं, ऐसा करके भाष्यकार वहां प्रयोग करेंगे। ऐसे भी कुछ अधिकरण वहां आत्मा आदि अधिकरण आता है वहां आपको मालूम होगा ऐसे प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए ये आपको एक बार बढ़िया हो गया, इसको आगे पीछे जो भी आपके पेपर दिया हुआ इसको दे करके थोड़ा मन में बिठाएंगे, कभी भी केवल ब्रह्मसूत्र नहीं है कोई भी शास्त्र सुनने से आपको ये स्पष्ट हो जाता है, इसमें विभाजन करेंगे क्या पूर्व पक्ष बोला क्या सिद्धांत बोल रहे हैं क्या, जैसा आप व्याकरण में प्रक्रिया सीखते हैं ना यहां की प्रक्रिया है, और इसमें से बहुत सारे ज्ञान भी आपको हो जाता है कि विशेष बातों का निर्णय कैसे लिया, हमारे व्यवहार में हमारे जीवन में जो हम नित्य कर्म करते हैं उसका निर्णय कैसे लिया, ये सब ज्ञान हो जाता है, यही धर्म का ज्ञान है, अथाधो धर्म जिज्ञासा है ना, इसको पढ़े बिना धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, इसके बाद मनुस्मृति आदि पढ़ना है, स्मृतियों का प्रमाण के बारे में कहा तो स्मृतियां कौन सी स्मृतियां कैसे प्रमाण है, इसका क्या निमित्त होना चाहिए, और लोभ आदि प्रेरक होगा तो प्रमाण नहीं है। कितना भी बड़ा पंडित हो, लोभ के मारे कुछ कहा तो उसको छोड़ देना चाहिए, निंदा कर देनी चाहिए, उसके कर्म को नहीं माना जा सकता। पंडित तो भले है किंतु लोभ से ऐसा किया है। वो कपड़ा गिरी उन्होंने अध्वर्यु ने बोल दिया था ना, ये जितने भी परिवार को कपड़ा बांधेंगे वो सब अध्वर्यु झुंडा आदि कहा था, अध्वर्यु ग्रहण करेंगे। तो ये सब बातें जो है लौकिक बातें हैं, ये लोग के मन में बैठा हुआ उसी को ही वेद के द्वारा कैसा निर्णय लिया जाता है, इसलिए न्याय है, ये युक्ति है। अच्छा, अब यहां इस अधिकरण का ये महत्व है कि यहां आधान अधिकरण, आधान के बारे में कहेंगे, ठीक है। ये जो अग्नि आधान के विषय में यहां जो दिया गया है, वो आगे आएगा। इसके बीच में एक और बात है, ये अग्नि आधान के पूर्व संबंध से बात, अग्नि आधान जो अधिकरण आते यहां दिया है वो थोड़ा आगे आए। उसके पहले एक अग्नि आधान के विषय में एक मंत्र आता है, प्रसिद्ध मंत्र है, वसंदे ब्राह्मणो अग्निनादधीत ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः। ये आपने सुना है कि अग्नि आधान करना चाहिए, विवाह के बाद अग्नि आधान होता है तो प्रतिदिन अग्निहोत्र करना है, अग्निहोत्र करने के बाद ही बाकी आप भोजन आदि कर सकते हैं, अतिथि पूजा इत्यादि करके पंचमहाय संपन्न करके तभी आप भोजन कर सकते हैं, कितना सब कुछ है। तो ये अग्नि आधान बहुत आवश्यक है, और गृहस्थ होता हुआ त्रैवर्णिक होता हुआ अग्नि आधान नहीं करेंगे तो उसको क्या लगेगा, प्रत्यवाय लगेगा, क्योंकि नित्य कर्म है वो नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय लगता है। उसका प्रायश्चित आदि भी विचार है, वो बाद में आएंगे प्रायश्चित के बारे में। अब यहां वाक्य आया कि वसंते ब्राह्मणो अग्निनादधीत, वसंत ऋतु में ब्राह्मण जो वर्ण का व्यक्ति हो, विवाहित हो, तो उसको अग्नि आधान वसंत ऋतु में करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी आया ग्रीष्मे राजन्य, ग्रीष्म ऋतु में राजन्य क्षत्रिय को करना चाहिए, तो क्षत्रिय हो तो ग्रीष्म ऋतु में अग्नि आधान करना। और शरदि वैश्य, शरद ऋतु में वैश्य को करना चाहिए। अभी जो है शरद ऋतु चल रहे हैं इस समय, तो शरद नवरात्रि है ना, तो अभी इस समय करना चाहिए ऐसा करके वैश्य को, तीनों को तीनों अलग समय बताया, तो वसंत में ग्रीष्म में शरद ऐसा तीन बताया। ये वाक्य पर विचार है, यहां क्या है कि यदा आधान कर्मा अस्मिन वाक्य निर्दिश्य, इस वाक्य में जो आधान कर्म कहा गया वह पहले से प्राप्त का अनुवाद करके कह रहा है, अथवा यहां ब्राह्मण वर्ण के सहित अग्नि आधान का विधान कर रहा है, दोनों में क्या भेद है। पहले कहीं आधान क्रिया प्राप्त है, अन्यत्र प्राप्त है, वो लाकर के यहां ब्राह्मण के लिए विशेष वसंत ऋतु का विधान कर रहा। तो आधान सामान्य रूप से प्राप्त है, आधान कहीं अन्य वाक्य से प्राप्त है, वो सामान्य प्राप्त का यहां विशेष विधान कर रहा, क्योंकि ब्राह्मणों वसंते ये शब्द अलग अलग दिया, तो ब्राह्मण को वसंत ऋतु में करना चाहिए। इसका मतलब करना चाहिए ये प्राप्त है, किंतु कब करना चाहिए, कौन कब करना चाहिए प्राप्त नहीं था, उसका विधान यहां कर। ये एक पक्ष हो सकता है, ये विचार का विषय है। अच्छा, इसलिए कर्म उद्देश्य ये प्राप्त वाक्य का जो पहले से सामान्य रूप से प्राप्त वाक्य का यहां विशेष ब्राह्मणादि संबंधे न वसंतादि काल का विधान करता, समझ में आया ना। इसके समझने से ही आपको इसका उत्तर समझ में आएगा कि क्यों ऐसा विचार क्यों लिख लिया है। ऐसा तो सीधा बोल रहा है अग्निनादधीत ब्राह्मणो अग्निनादधीत, ये तो इसका मतलब विचार में दो पक्ष ये है कि अग्निनादधीत यह सामान्य विधि कहीं अन्यत्र प्राप्त है, अग्नि आधान करना चाहिए, और यहां आकर के ब्राह्मणों वसंदे अग्निनाद दीजा, ये विशेष विधि, तो सामान्य विधि और विशेष विधि रहेगी। विशेष विधि में तीन का समय बताया गया और सामान्य विधि तो सबके लिए प्राप्त है, ठीक है। ये अब इसमें पूर्व पक्ष देखिए इसका प्रयोजन क्या है, पूर्व पक्ष ये ऐसा विचार में ऐसा अलग करने से प्रयोजन क्या पूर्व पक्ष कहेगा। पूर्व पक्ष कहता है अग्नि आदान तो यागमात्र विशेष रूप से यागमात्र से ही प्राप्त है, तो ज्योतिषो में निदेदा अग्निहोत्रम जुहुया स्वर्गगाम इत्यादि जो याग विधान विधान है उसमें आधान विधि का कल्पना करते हैं, सामान्य विधि में वहां सामान्य रूप से कल्पना करेंगे क्योंकि आधान के बिना ये सब याग करना संभव नहीं। ज्योतिषोम अग्नि आधान के बिना कैसे होगा, अग्नि आधान तो सामान्य सबके लिए चाहिए, ठीक है। अच्छा सदा एवं आधान से प्राप्तत्व इस प्रकार से वहां अर्थात आधान प्राप्त हो जाएगा क्योंकि अग्निहोत्रादि करना हो ज्योतिषोम करना हो दर्शपूर्ण मास करना हो कोई भी करना अग्नि आधान प्राप्त है, तो तदर्थम विद्यंतर से प्रयोजकत्व फिर उसके लिए एक अलग विधान करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये वाक्य अग्नि आधान का यदि विधान कर रहा है ये बोलेंगे तो सामान्य से प्राप्त वहां है उसका बाद हो जाएगा, तो सामान्य से प्राप्त से काम चलेगा, इसलिए यहां अग्नि आधान का विधान नहीं कर रहा। फिर किसका विधान कर रहे हैं, पूर्व पक्ष कहता है यहां जो है अन्यतः प्राप्त जो आधान कर्म है उसमें ब्राह्मण वसंत में करें और राजन्य ग्रीष्म में करें वैश्य शरद में करें ये विधान करना इस प्रकार से। अब ये इसमें रहस्य क्या है, ऐसा होने पर ऐसा सामान्य से प्राप्त हो गया यह हम विशेष नाम ग्रहण ही किया ऐसा हो गया तो एक पक्ष ये बनेगा पूर्व पक्ष के अभिप्राय में कि जो चार वर्ण का विधान वेद में है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को अग्नि आधान प्राप्त होगा, ये है पूर्व पक्ष का अभिप्राय। क्या होगा कि वसंत में इसके लिए कहा ब्राह्मण के लिए कहा और ग्रीष्म में राजन्य के लिए कहा और वैश्य में के लिए शरद ऋतु कहा और जो शेष वर्षा ऋतु शेष है बह गया ना तो वो ऋतु में शूद्र का अपने आप हो जाए शूद्र का उसी में हो जाएगा ऐसा उनका अभिप्राय। शेष न्याय लगेगा तो तीन को अलग कर दिया तो चार वर्ण जो है वेद विहित है तो चार वर्णों चार वास आश्रम से ही सारे कर्म व्यवस्था की है तो तीन का नाम लेकर के कहा गया तो सामान्य से प्राप्त अग्नि आधान शूद्र को भी हो जाएगा तो शूद्र भी अग्नि आधान कर सकेंगे, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय। किंतु सिद्धांत में ऐसा नहीं मानना चाहते तो सामान्य विधान में नहीं लेना चाहते हैं तो ये ही कहा कि ब्राह्मणादि श्रवण का निमित्तार्थक होने से कि ब्राह्मणादि श्रवण को विशेष निमित्त का वसंत इत्यादि निमित्त है वहां वसंत ऋतु में ब्राह्मण को करना चाहिए अन्यथा नहीं करना चाहिए, राजन्य को ग्रीष्म में ये विशेष विधान। ऐसा होने पर शूद्र का भी अग्नि आधान पूर्व हिसाब से प्राप्त होगा कि सामान्य विधान से प्राप्त होगा। सामान्य विधान के लिए पूर्व पक्ष ने क्या युक्ति दिया कि वहां ज्योतिषोम दर्श पूर्णमास आदि का विचार किया गया है तो सामान्य अग्नि आधान के बिना नहीं होगा और यहां अग्नि आधान का विधान नहीं कर रहा है, विशेष वर्ण के लिए विशेष समय का विधान कर रहा है काल का विधान कर रहा है ये कह रहे हैं ना, ये है इसका रहस्य पूर्व पक्ष का। अब सिद्धांत कहते हैं अग्निनाधदीद साक्षात आधान से विधि विहाय याग सामान्य विधि बल विध्यंतर कल्पना से अन्यायत्व। यहां पर क्या है अग्निनाधदीद ये स्पष्ट कह रहा है वसंदे ब्राह्मणों अग्निनाधदीद ये रखिए कैसे यहां उत्तर निकालते हैं इसके इसमें क्या कुशलता देके कैसा निकालते हैं वो तत्व में कैसा पहुंचना पड़ेगा असलियत वेद क्या कह रहा है कि पूर्व पक्ष कह रहा था कि अग्नि आधान सामान्य से प्राप्त हो जाएगा अब यहां विशेष विधान मान लो आप किंतु यहां विशेष विधान मानने के लिए एक बाधक ऐसा है कि वेद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अग्निनाधदीद ये शब्द से ही कह रहे हैं कि अग्नि का आधान करो कह रहा आप क्या कहना चाहते हैं सामान्य से यागादि शब्द से यजेद इत्यादि से अग्नि आधान सामान्यता प्राप्त को अब अर्थात ग्रहण करें ऐसे में नहीं होगा जब प्रत्यक्ष श्रुति जो है सबसे बलवान है कहा विनियोग विधि आदि में कहा श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण दान समाख्या में श्रुति सबसे बलवान है। तो प्रत्यक्ष श्रुति कह रही है कि अग्निहीन आधरित अग्नियों का आधान करो, तो उसी के लिए ही कह रहा है, तो उसी का ही अग्नि आधान होगा, जिसको नहीं कहा उसको नहीं होगा। तो नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं कहा, किंतु अन्यत्र उसका अन्य प्रकार से उसका निषेध आता है। किंतु यहां प्रकरण में बाद में करके शूद्र अग्नि को आधान न करें, शूद्रो अग्नि न आधरीदा, ऐसा विधान नहीं किया, निषेध नहीं किया, यह तो भी ठीक है, किंतु तीन का विधान किया। ये तीन का विधान को मुख्य मानना चाहिए, क्योंकि अग्नि न आधरीदा ये शब्द बहुत मुख्य है, इस हिसाब से मानना चाहिए, सामान्य से यह काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रकृत वाक्य में आधान विधि एवं स्वीकृत, इसलिए सिद्धांत के अनुसार ये प्रकृत वाक्य में वसंदे ब्राह्मणों इत्यादि वाक्य का विधान नहीं है, आधान विधि का ही विधान है। ये देखिए कैसा भेद हो गया, दोनों के पास तर्क बहुत मजबूत है, वो भी मजबूती से तर्क ले रहा है, ये भी मजबूती से तर्क ले रहा है, तो दोनों में हो रहा है। अब बला बला आपको देखना पड़ेगा, है ना, सामान्य विधान मानने पर, क्योंकि और भी कुछ कारण बताएंगे कि ये जो काल जो है, काल आदि संबंध से जो होता है उसको मीमांसक विधेय नहीं मानते, काल आदि जो संबंध है विधेय नहीं मानते हैं, वो आगे आपको एक प्रकरण आएगा तब बताएंगे उसके विषय में। इसीलिए यहां जो काल का विधान किया गया ना वसंते इत्यादि, इसको विधि का मुख्य अंश मान करके नहीं होगा, ये निमित्त है, इस निमित्त से इसको करना चाहिए, ऐसा करके होगा, कुछ इस प्रकार से तर्क रहेगा सिद्धांत के पास, किंतु बात इस प्रकार से निश्चय होता है कि आधान है असर्वशेषत्वाद, ऐसा सिद्धांत सूत्र आया, आधान में यहां सर्वशेष नहीं माना जा सकता, यह असर्वशेष है, विशेष विधान है, सामान्य विधान के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए यह निर्णय हुआ कि अनेन वाक्येन वसंदादिकाल ब्राह्मणादिकर्तृक आधान विधि, वसंतादि काल में ब्राह्मण आदि के द्वारा अग्नि आधान करना चाहिए। इससे जो है अन्य वर्ण का जिसका यहां नाम ग्रहण नहीं है उसका कई हो जाए कई, लेकिन अन्यत्र जो है रथंधराधिकरण आदि आएंगे, आपको अधिकार अध्याय में नहीं रथकार अधिकरण आदि आएंगे, तो निषाद स्थपति अधिकरण है, कार अधिकरण है, वहां विशेष शूद्रों के लिए बताएं, तो वर्षासु शब्द आएगा, रथकारो वर्षासु अग्नि नादीद ऐसा वर्षासु ऐसा आगा, तो वर्ष काल में ही वो रथकार जो शूद्र है उसके लिए काम करना चाहिए। देखिए वर्षा ऋतु को वहां लिया है, तो इससे यहां पूर्व पक्ष में कुछ तर्क उनका अपना रहेगा, तो वर्षासु उन्होंने वहां कहा तो अग्नि आदान किए बिना वो कैसे करेगा, ये इनका कथन रहेगा पूर्व पक्ष का, लेकिन यहां अग्नि आधान को मुख्य मान करके निर्णय किया गया, ये है ये प्रकरण। अब आगे आपके पास जो प्रकरण है मास अग्निहोत्र आदि प्रकरण, जैसे आपने आपको लगन से ब्राह्मण अपने आदि यहाँ तीनों का एक कथन किया गया है, तो शेष न्याय से जैसे पूर्व पक्ष कह रहा है कि वहां पे उसका भी कथन होना चाहिए, शूद्रों का भी होना चाहिए, लेकिन तो एक युक्ति तो यही हो सकती है कि अगर शूद्रों का कथन होता तो कहते हम नहीं मानना चाहते, हम कह रहे हैं कि तीनों का कथन हुआ तो तीनों का ही विधान है, ये भी युक्ति हो सकते, तो उन्होंने कैसे पता लगता है, वही बताया उन्होंने तर्क, वो तीनों का युक्ति यही सिद्धांत बोला कि वो सामान्य से प्राप्त है, सामान्य से प्राप्त का मतलब जगह जैसे बहुत सारे हो या केवल कथन से तीन का ही है किसी भी चीज में नहीं, ऐसा मैंने चार वहां प्राप्त है ना, चार से तीन को कहा, तीन को कहने पर शेष नहीं लगता है। अब जैसा बोला कि चार व्यक्ति बैठा हुआ है उसमें से तीन का नाम लेकर के इनको भोजन कराओ बोला, है ना, तो क्या हो जाएगा, शेष को भोजन नहीं कराना अभी, ये अर्थ हो जाता है, अथवा एक को कराओ बोला तो तीन को नहीं कराना बोला, तो तीन को नहीं कराओ बोला तो एक को कराओ बोला, तो शेष न्याय लगते हैं कि जब चार लेके आप चल रहे हैं, चार का विधान तो वेद में है, चार लेके तो चल रहा है, चार में तीन को बोल दिया तो शेष भी समझ रहा होता, ऐसा भी तो होता है, इसीलिए पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह है कि यह वो भी विधान चाहिए, विधान के बिना वो भी नहीं बोल सकता है, विधान कैसा प्राप्त है, अर्थात प्राप्त है, ये कह रहे हो सामान्य से अग्नि आधान सभी को करना चाहिए। चार वर्ण में जो है, जो वेद को मानने वाले चार वर्ण है, वो चारों वर्णों को अग्नि आधार करना चाहिए, ये सामान्य से प्राप्त है। किंतु किसको कब करना चाहिए ये यहां बता रहा, इसलिए आधान में यहां विधान नहीं मान रहे पूर्व, और सिद्धांत ही आधान में भी विधान मानना चाहते, अन्यथा आधान का शब्द प्राप्त नहीं है, यही आधान शब्द का प्राप्त है, इसलिए इसी को मानना चाहते, और पूर्व पक्षी अन्यथा आधान का सामान्य विधान मानना चाहते, इसलिए कोई ये नहीं है। ठीक है, दोनों पक्ष में बड़ा है, उनके पास भी तर्क है इनके पास भी, इसलिए दोनों रहेगा, तब सिद्धांत का जो निर्णय है वही मानना है, सिद्धांत ये निर्णय लेते हैं इस प्रकार से करना चाहिए, इसलिए वहां शूद्रों का अग्नि आधान नहीं होगा इस पक्ष में, और अन्य भी वेद वाक्य आते हैं उससे भी स्पष्ट है कि उनको अग्नि आधान क्रिया नहीं है, और देखा भी नहीं गया है ऐसा अग्नि आधान करने का कोई नहीं है, क्योंकि उपनयन आदि नहीं है, उपनयन आदि नहीं होगा तो फिर अग्नि आधान कैसे होगा, इसलिए नहीं होगा, इस प्रकार से उसका निराकरण। ठीक है, आगे एक प्रकरण दो प्रकरण जो है मुख्य है, तो आप आगे चित्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण